یو صحابی لغن تاکی مخ دے ولارو نبی علیہ السلام کو غشی بانی داس رسو کو اگئی لگ زخمیان شو غزان لواقعی دا آغا صحابی بوئی حضرت جو خودی خوب لما بی زمان بدل واقلا چی نبی علیہ السلام قمیس مبارک اچت کنو دا منڈی پی خکولی کسی ند نبی علیہ السلام بیزو بدل لاکلم زمان مقصد داو صفونا تیار شو سیبا اس بدل تاکی جنگ کی گی اور نبی علیہ السلام لدی دے کی یو سفر جوڑ کر شے دے امداد حضرت سعد کو انا باندې سفر جوړ شو چې حضرت ته بدی ځای کې د دې ځای نه بزینه د استاد ناس ته ځای دی حضرت علی رضی الله حضرت ابوبکر سے ورسره دی او حضرت سعد رضی الله عنه تر راغست را مخه ته ولاړ دی تاسو کې چوکی تا مخه ته ولاړ وی مکمل سے کې حفاظت نبی صلی الله علیه وسلم د فار تیار ولاړ دی مخه ته صفونه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا شپه چې دلته اوس کوم بیانی کی سار لبه جنگ گرمیږي نه په دیش په باندې پدی باندې خوب راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې مونږ یو تن داسنو چې هغه باندې خوب نه راغله ګوره دومره گرم مقام میدان ته ګوره او خوب ته راغی خمد مئین شو خدم شو پیغمبر علیہ السلام سالم شپه په دې سفر کې تعجب کړی دی دعاګانې غوښتي دي چې پرونه غ دعا نقل شوی ده ناڅاپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سفر نه په خندا خندا باندې روزي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې مور پلار مې درنه قربان خان دی ویلي دغه دې غونډه سره وګوره جبرئیل سره د خپل مرګرو نه راورسید او بشارت قبول کړه راځه دلته بفلانی مری دلته بفلانی مری دلته بفلانی مری یو یو زین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سردارانو زین د قتل وکول حدیث کې راځي دغه صحابوی چې یو قدم نه مخکې او نه وروسته دغه کسان مخکې وروسته شوی نه دي څنګه پیغمبر علیہ السلام ویلي په دغه ځای باندې دی قتل شوی دي چې صفونه جوړ شو هغه دلته کې حمله وشو دلته ملائکوم دي سیبا ملائکو ګره په بدر کې جنگ کړي دي نور غزواتو کې د دوی جنگ نه دي شوی دا صحابوی چې موږ یو کافر پسی شو چې وجنی نه په زمونږ مخکې پریوته هغه دای کې بلوټ کې شوی نو بیا دې صحابو چې کوم وجلی دي هغه نه خې جدا وي ملائکو چې کوم وجلی دا هغه په دې ځای باندې به هم نشان د اور او د دې ګوتو په بندونو باندې به هم نشانات د اور دا دا غي د مړی نخې وي نو بس په دې ترتیب باندې هغه بجال په کوم ټو کرای شه ځکه خو یو دوه ماشومان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره معاذ او معوذ د افراز امن دي دواړه دای ولاد نو دای وی ابو عبد الله بن مسعود دا چتر تا ابو جهل مون ته خو دې کې کم یو دې مونږه مدینه والا ماشومان یو او دا خو لوی کسان مونږه ابو جهل نه پیژن اخا فش چې جنگ کې دې طرف ته کمزور ماشوم ولاد دې طرف ته طرفین چې سړی مضبوطی جنگ کې نو بیا خېل گاډي دې له کوم تک خفو چې زمانہ خو دوه طرف ته ماشومان ولاد دي دې بچو تاسو ته ابو جهل سره ادا پیغمبر علیہ السلام ډیر سخت دشمن دي اور د نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف رسول دي یرک من دې اولید نو مونږ به ورزو یا به مخکې مونږ یا به دې وجنو خو پریدی په دنیا د خدای نه ځان به په وجنو دار پیغمبر لوی دشمن دي ای پدی کې دا زنه اور راخکارش چې داس غری ټولی دي او برړیږي هغه چې راخکارش نه ما اشاره داسې وکړه ای زما اشاره داسې ولې د شکری په شان دا ډول په ورغل او ابو جهل بس گزار کلان دی هغه دې کې پروتو مړلانو بس دی واپس راغل چې واپس کله راتله دا ابو جهل یو زوی دی وروسته بیا مسلمان شوی دی هغه بیا دا پلار ته شو قتل چې دا ولا ملک نو گزارو کو په معاذ باندې نو دی وګ باندې ولې چې گزارو کو نو دامت غوس شو دا دامت په لغون تر خته تر دې وخت پورې هغه جنگ یې دلو دې مټ ته نه قتل چې سماره مټ کا تتل دې خپل تورې چلولا چې وروسته د دې تکلیف سیوا شو دا په لغون ته چمړن خته خپل فکر خو دا د ځان نه لری کو او تر نو وخت پورې هغه جنگ یې اور هغه بل صحابي حضرت معوذ هغه دغه ځای کې بیا شهید شوی دی په دې جنگ کې چې ابو جهل بردار شو بیا خو ماتې شو نو سیب ټول تختی ښه تختی خو د دې اختلاف جدا دا داسې انداز کې تختی او د دې لپاره سبب سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جنگ به ګرمېدنی یو موټی شګې په راوغسې شاعت الوجو الله باغ رسول درې ځلې دا شګې ویشتلې چې څومره به جنگ ګرمېده نبی علیه السلام به شګې ور وشتې هغه کفارو په سترګو باندې هغه شګو اثر آی په سترګو خو مسلمانان پرې پاسه په دربا شروع شو چې دای کله تقدیر ډیر خو تقدیر او بیا په دغه تمړ شو اور اویا تر گرفتار کړ په دې گرفتار کسانو کې سو کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای ته ویل دا بنو وجنه یو ابو البختری بن هشام او یو حضرت عباس رضی الله عنه یک دیمه فی لرال سنور کسانو دې دای بوجنه نه بس مسلمانان لګیا دي دې هیڅ یو تړی اور اولی دغه څنګه نه ندی کې امیہ بن خلف او دا غزوه دا عبد الرحمن بن عوف نسلی دي دواړه سز غری ور سره کنا کافران نه راغونډی کړی هغه کې خو دې دا دواړه رونی سل حضرت بلال را ورسید چې هغه قتل چې عبد الرحمن بن عوف او امیہ دا زوی ولا رانی سلی دي او دا امیہ خو ډیر لوی ظالم حضرت عباس سره سس کړو هغه چا غکړه دا غځای کې د کوم امیہ بشنو کړی کافران ټول بچ دي چې سره ور صحابه را ورسید وسې جلدی به ګورته ګوزین بي اسلام را بچ کړي نو دې کې صحابه چې کله رااله نا غزیه لگا په دې خوښ نه غنه کوکرا ګوېست آی ولا مرته پاتې شو امیہ او مې یو دغه سیسملا د فاضل حضرت عبدالرحمن بن عوف راولي نبی اسلام نو بچ کیږي کنه چې ممکن دا الله ته هدایت کوي د جهنم دور نه بچي نو دا هغه د خود لاندې نه صاحب تر چلولې دا مېه ټوکرې کړې او دې کې حضرت عبدالرحمن صاحب هم ګوره دا په زخمی شي و نو غرض دا چې هغه چاویز ځان له تیز وخ ساتم چې په موقع تختم تختیرې چته شو زای په ځای باندې دغه څه ټول مړ شو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه تړلې کسان ځان سره راوستو بیا کسان کنه هغه باندې حضرت صاحب صاحب لخفو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې خفو په پدې خفشم چې ګوره دادی تړي نو تړلو په ځای باندې دا کوم به جنگ دي چې دا ټول دي ټوکري دي چې یو په کې پاتې نشي او دا ځان دې چې کې ډېر کسان په الله تعالی بیا وروسته مسلمانان کول نو غرض دار چې په دې ترتیب سره دا جنگ الله دې له فتح ورکړه بیا د مال غنیمت مسله ده خدا واقع ودرو رکو کې راځي خط یو ځای نخلص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ یغشیکم الناس یاد کدی ته چې پټ کړی تاسو لپاره پرکالای پرکالی در باندې الله تعالی راوستا او په پرکاله یعنی خوب در باندې الله راوست عین جنگ کې خوب کول دا الله تعالی انعام دی او موس کې خوب راتل دا شیطان کار دی امانتن اذن چې اوسړي موس کې دیږي خوري وي دام دا الله انعام دی دا شیطان کار دی زنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اذ یغشیکم الناس الله تعالی راوست یعنی پټ کړی الله تعالی تاسو پرکاله سره پرکالی در باندې راوستا امانتن منه دا د پاره دا امن دا الله دی طرف نه دا یو امن استاس رپارا اطمینان استاس رپارا یو راحت استاس رپارا دمکول استاس دپارا حضرت علی سے گوئی مونگ دور باندے اللہ تعالیٰ دا سے خوب را است جنگ تا گورا خوب تا گورا واسی واد پیغمبر علیہ السلام نے ٹول بیغم او دی چی سا حرش نبی علیہ السلام آواز کے یا عباد اللہ پاسے وقت موز دے او دا اللہ بندی گانو پاسے اسے سوچو کہتا سو چی دا غدہ کے مدی مقابل بلاغانی ولاری دی دل تسڑی لگو گرزی اللہ پی دا خوب خیلتا دماغلا چی دماغلا سارے پر خوش گلو لکہ دا شکرو پر کافرانو دے بین خودی وینزل علیکم یو خدای نعام شسلورم او دین دار گورے چکر صحابہ لال لغزیتا نچې کوم لاندې د ابو طرف کنا هغه چانی سلو هغه ته مکی والا مخې را رسیدلی او مسلمانان داسې طرف تراله چې یو خدي طرف ته سری شي او هغه نرمې دي په شګه کې جنگ نه کیږي هلته سړي خپل په ځای باندې ټینګیږي نه او صابیون په کې خخیږي نو ورته مسله یو داوا او دیمه داوا چې د ابو مسله وا نو دلته داو د ضرورت او باسې داسې حالات هم صحابه ترالل چې اوس د غسل ضرورت دي چې ان کې شیطان خپل کار کوي شیطان اوس دی ته وسوسه جي چر تاسو کي مونږ په حق باندې يو او مونږ کامیاب د تاسو سره حال دي نو وشتا او بو کوم داسه حال دي میدان هم داسې چي کې تاسو خپل ټینګيږي نه شیطان ته دغه څوک دغه وسوسه وتا چي الله تعالی باران وکړه نو چې باران یو ته کنه نو د دشمن هغه غاړه خوسوا هغه خور والا وا او دا شګو والا وا نو چې په خور باندې باران شي نه کې دلدل خټه جوړي شي سړک باندې جوړځي او چې کوم د شګو والا علاقې نوازه کې خارص شي اغه شګه کلاک شي نو مسلمانانو طرف ته وبوم ډیر شي او بیا شګه کلاک شو او کافرانو طرف ته خویدون کی علاقه جوړ شو نو زه غي چې یو قدم وخت کې دې د دې برس راځي غرب بخپل اخري دا خدا الله سو انعام په وک او خاص چلو کو و ينزل عليكم الله راتوي کې پتا سو باندې راو ورولو پتا سو باندې مینا سما اې د اسمان طرف نه مانو بو اوپر علي سره پارا يو طاهركم به دې لپاره چې الله تعالی تاسو پاکي په دې باران سره مین الاحداث والجنابا پتا سو حدث راغله دې حق په هم تاسو د سکه او کو جنابت راغله دې نو غسل بو کې ته هر څه تنظیم صحابه وګ جمعم کړي بیا د کافرانو ضرورت نبی اسلام په دې ورته وایو و یذبانکم او لری کی تاسو نری سره شیطان هغه وسوسې د شیطان چې تاسو سره کیه چولې وي هغه لری کی ولی یربت علی قلوبکم او کو خپل راول ی الله تعالی فزرون تاسو زرونه محکم شي په زرونه کې چې شیطان تاسو ته کوم وسوسې چولې دی هغه ختم شي و یثبت به الاقدام او کله کی الله تعالی په دې باران سره قدمونه تاسو په میدان دی جنگ کې چې هغه شګه بیا دغه سي برقرار شي په مو مضبوطی سلور انعامات بیان کر سو ورا باران چې الله وکړو نو یو خدای چې دی او د سنو کړل غسلو نو کړل بل دار چې د شیطان کمه وسوسې وی غتل لري شي زونه کم مضبوط سو او سلورم داو چې الله ولا قدمونو په میدان خو مضبوط کړه او سرالا تاسو مې چې نبی رسول سلام هغه ټول شپه تهجدون کول دعاګانې غوښتي نو په دې موقع باندې سو شو بیا په دې موقع باندې جبرئیل راغی اذ یا کا او یوحی ربک الی الملائکۃ چ حکم کر رب ستا ملائکوتا سوئی انی ماکم زمددگار ستا سیم امداد کو ان کے تاسیم فثبت الذین لکتے تاسو حق کسان آمنو چی ایمان روڑے دے لکا سنگ جو شیطان وسوسہ پہ انسان کئی اللہ تعالی ملائکو لہم دا طاقت ور کردے وی علا دا دیگ مسلمانان زنو مضبوط کئی چی دا سے اثارو شی زنو مضبوط شی او دین سغل کی زرد چزا چون فی قلوب اللذین پذرون دا کسانو کی کفرو جی کافران دی الرعب حیبت دا دوستانو پلونا زما دا دوستان نا بدائی پذرون کی حیبت یا روا چون تو گورا علتا چی یا روا اور دلتا ملائکو ڈاٹ گیرن ورگلا مضبوط والی راوستو خود تاہا مدد دے کنا فضربو نو ملائکو تاوی وحید تاسو فوق الاناق دا سٹون نا پرا دا سرون نا دادئی کم زی ملائکی ایسا خبر دی چی انسان دا کم زی نمری از نا چی دا زی والا غسکی و تا بوری چی ریبکنی مرشی و دی نمری نو زی ورطا قید جنگ چلو تا غید دا والا رسو دا کا پرای دا سٹ دا پاس سفا دا دیرائی نا دا دیرائی دا کانی دا والا رسو وضربو منهم او وحید دوی کل بنان هر بند گوتو چی بند بند اخلاس کن تورا بالتا پراتا دا چلی او تو خوچی لازو کی تورا بیچوالا اخلاس کن تورا بالتا پراتا نو دا او دا دستو چیتا نا دا نشانو نا بیر پاسا نا ولالو سوی نشانو نا دا غٹا نا خوا از دب تکی او تانو صحابی دیو مند میں او کافر پسی والا ایک آوازو شو چی مخی شخی زوما مخی شخی زوما سکورم چا پیرا سشتا نا چی سڑی پسر رسیدم نا مخی تر بیا سپلائی شیو یا نبی علیہ السلام ته منډه منډه باندې رالم چې کیسه خدا سره شوې ده ملای کی دي تاسو نه مخکي تاسو سره سه غیږ نه خراب وستې دلته جنگ کړي ده ځکه چې دا کوم مسلمانان شو نه غیږ بیا حالو چې تاسو مون سره نه جنگ کیږي مون سره چې جا جنگ کړي ده کوم تاسو کې اوس نه وینو هغه نور سو مخلوقو ا تاسو نو هغه نور بیا خو تاسو کې ویلو چې هغه څه جوړه خو بل شان مونږ ته دي ټینګې دي نه ذالک دا عذاب الله تعالی دا عذاب په دیو لري اوس دی انہم شاق اللہ پا سبب دی چھ دی خلاف کرو دا اللہ تعالی و رسول ہو دا رسول دا اللہ نا دا اللہ و دا اللہ دا رسول نے خلاف کنو خدای ورسا دا داو کرو دی چھ سو کسم خلاف کئی نکوس نید اگو بیائی پریدی کنا ومن شاقق اللہ سو چھ خلاف کئی دا اللہ سرا دشمنی کئی و رسول ہو دا رسول دا اللہ سرا فجن اللہ شدید العقاب اللہ تعالی سا خذاب ورکو ان کے دے حغلرا کم کسان چھ دا اللہ و دا رسول سرا اسم مخالفت کے اللہ تعالی غلصا خذاب ورکی پریدینا ذالکم دا عذاب ستاسو اللہ ورتی دا ستاسو عذاب کنه لړ فذوقوه لګو سکه تاسو دی لره په دنیا کې او پوی شی وان لیل کافرینا چې بشک د کافرانو د پاره عذاب النار عذاب دور د په آخرت کې د دنیا خدا عذاب شو بي سکه چې دا تاسو کوم څه کړو او آخرت کې بیا د دې کسانو عذاب اخو خود معلوم دي چې کافرانو له الله کوم عذاب ور کوي اوس یو حکم دا بیانې چې په میدان د جنگ کې تیښته بنه کوي په شا بنه تخته چې کني بس دشمن طرف ته شاکی او تم طرف ته منډه واخلي نه مخامخ ورته ودرېږي خو څه طریقې دا دي چې کله کله یو سړی د دشمن جماعت ته دن شي بیا را تختي خو سره پار را تختي چې یا د پسې یو تن دا غاړي ولګي راشي دی یکدم ور پسې تاو شي بیا ور را خلاص کی ایا دې د پاره چې خپل جماعت له ځان را رسي کله کله سړی لری لاړ شي کنه بیا خپل جماعت له ځان را رسي نو دا طریقې دي جنگ دي دا تیښته نه ده داغي اجازه یا ایها الذین آمنوا ایا کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي یعنی کوم کسانو چې ایمان مو راوړې دي اذا لقیتم کله چې مخامخ شئ تاسو الذین دا کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفا په وخت جنگ کې زحف ازدحام اجتماع ده چې د طرفین نه دواړه فوجونه یو بل ته نږدې شي په دلته مراد نه جنگ شه چې مخامخ شئ تاسو د چا سره د هغه کسانو سره چې کافران دي زحفا په وخت جنگ کې نفلا تولوهم ماڑوے تاسو اغیتا الادبارا شاگان اقبلے اغیتا اقبل شاگان ماڑوے مانا دار چی تخت ہے ما اصلا چی ساڑی تخت نو خود دشمن تشاشی شاکائے بنا ومن یولیهم او چاچی وارو ندی دشمنانو تا یوم ایزن پا دغرا دبرہو شاق پلا دی ساڑی دا پارسا خزاد دے فقط بارا روان دے اقش پا عذاب دا اللہ کی کو الا متحرفا ہاں کدے سو اے ہنر کون کے ولی قتال دی جنگ دا پارا چل کون کے متحرفا چې دې چل کوون کې هنر کوون کې چې دشمن نه تخت دي د پاره چې دا دشمن د خپل جماعت ته لګرام کې شي او تندو دې ور پسې راکاو شنو دا سی به لرا خلاص کی او متحیزا الی فئات یا یو ځای کې دون کې او ډېر خپل سره د خپل ډلې نه لری تللې اوس واپس په منډه راځي چې خپل جماعت سره یو ځای شي دا دو جایز دي خو کته دین علاوه او سړي دغه سي منډه واغستا دغه سي منډه واغستا او د منډه نو بیا ګورې فقط با اختش بیا څنګه چې ډزل ته وشو دلته تخت دا چې کیسه بنی فقط با اختش دا سره به غضب من الله په غضب د الله تعالی د الله په قهر اذا الله په قهر کې اختش دوانه د الله غضب دی پوری تصویر کافر نو مسلمان باندې ترتی و مقواه جهنم او ټکانه د جهنم دی خدا په صورت کې چې ګره مخ کې یو مسلمان بده لسنه نه تخته بیا دا چې مسله راتلا راته تر دې پوری چې اوس یو بده دو کافر نه ترتی کنه او کدی یو یا پر کافران ګڼ دی ځان له مسله دا چې کلا څنګه شریعت حکم دی داغي مطابق خبر وینو تختی بنا په دغه موقع باندې هغه زیر دی او صحابت یاد له سعودي کنا سر پاسا نه ایک بټ یعنی دیو په مقابل کې دري شو دا څنګه اندازو نه تختی یادی کې رسو کمیرا غلې فلن تقتلوهم کله چې دا ټول مړ کړل کنه نو بیا وایي چې ما فلانې مړ کړو تاسو مړ کړو فلن تقتلوهم الله تعالی وایي ندی وجلی دا کافران تاسو مراد قتل نه دلته قبض روح دی ایسا اعتراض نشتا تاسو ندی قبض کړی روح نه دی کافرانو نه کولی دا مسلمان طاقت کې خدا نو میدان کې خدای ولاړو خو مانا دار چې قبض روح نه تاسو نه دی کړی ولیکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلی دی دوی پلاس ملائکو د ملائکو پلاس باندې دی اوبل کړی دی بیا نبی علیہ السلام چې هغه یو موټی شګي وونسته او د ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدي هغه سترګې مخل شروع کړو نو په دې وخت کې الله وایي ومار مېتا مانی ته ګوره ندی رسولی هغه شګي سترګو د کافرانو ته تا اذر مېتا په کوم وخت چې یو موټی شګي تا وګرځولې وښتي ومار مېتا ندی رسولی هغه شګي سترګو د کافرانو ته تا کلا اذر مېتا په هغه وخت چې یو موټی شګي تا داسې وښتي یو وشتل د شګو دی یو رسول دی کافرانو سترګو ته د دوړو کې فرق دی پیغمبر علی السلام موټه شګي وشتي خو رسولی چا دی الله تعالی دی چې د ټولو کافرانو سترګو ته الله تعالی دا شګي رسولی دی ولکن الله حرم علیکن الله رسولی دی دا شګي سترګو د کافرانو ته دا خدای او بل دا وليبلي المؤمنين شورت الله تعالى مؤمنان تا منه د خپل طرفنا بلا ان حسنا انعام خيستا دا کار الله دې لپاره کو چې مؤمنان ته څور کی خيسته خيسته انعامونه او د دینه غټ انعام بلشتا غني متونو تاسو ګورئ کنه چې څومره دي او خپل دشمني مات ګوټ ان الله بشک الله تعالی سميع او ريدن کې دعا عليم او عالم دې پتا سو الله تعالی ته معلومه ده چې کوم کسان شکر گزار دي ذالکم غرض هم دغه کوم یعنی غرض هم دغه کارو چې دا وشو دا کارو شخه چې کوم وشو وان الله او بشک الله موهنو کمزور کون کې قیدل کافرین د مکر د قیدل کافرین د مکر د کافرانو دے د چلول د کافرانو دے کافران کا سمر چل ولو کی خدا کمزور کون کے سوکتے اللہ تعالی دے بس ختم ہی ان تستفتحو کتاسو فیصلہ گفتا تاسو فیصلہ گفتا کنا دا حق او د باطل په میس کې بجال سوی خدای چې کوم سړی ته هدایت ته کوم تاسو پسند یې غل فتح ورکا ای کتا سو فتح گفتا فقط جاکم الفتح را لتا سو فتح دغه دی مقدس کنه چې کوم په حق الله چاته هدایت کړو فتح ورتا ابو جال کم وخت په لده ویلو چې خدای تا ته کم خوخته کم په هدایت ته غلا غلا بور کینو بس الله وی را نه فتح و ان تنتهو کتا سو من شه د کفرنا ایندره کار تاسو کفر نه کړ د دینه تاسو ځان منه کړ